97.7 Dorsona, ja, a kettel a házigazda. Tönd meg a banda, a funky mafia. A Z-klubban hatalmas tibornya kezdődik. Ma senki sem veszít, mindenki nyer. Aki csak meg, a szépé bassz meg valahogy így ére. 98.0-1 feskő. Ma minden rózsaszín, csak semmi felhő. Jövünk fel, mint a kibaszott higany. Az első 15, a második arany. Ilyen a hangulat, fel a színpadra. A kártel, akár csak egy részek holda. Mikrofon, meg az a rengeteg fia. Körülöttünk, meg ráza sok bula. Gyönyörű seggek és hatalmas töcsök. A Big Daddy vedel, mint egy búvár. Vagy csak a Steve Neil, fél üveg whisky. A Gabel Szátán, St. Louis Gretzky. Dobd meg, meg a mikrofonba, fakert. És megjelenik a Sámson Fater, király a buli, de nagy halász az ász. Van egy pár hely, amit lazán legyaláz. Elsőjén irány Kanizsa Szerbia, szuper a túra, a brigád tudja. A lényeg egyedül ott, hogy a szerves a lés. A kártel tökök a szer, a kárt felés. Átul a brigád, de löntök a kóré. A kártel tökök a szer, a kárt felés. A lényeg egyedül ott, hogy a szerves a lés. A kártel tökök a szer, a kárt felés. Átul a brigád, de löntök a kóré. A kártel tökök a szer, a kárt felés. Határon vár minket, Sasha Stojanovics. Én is szer vagyok a rokon Todorovics. Nagyon faj a gyerek, ezt tudja, hogy a magát. Mit a mi lennék, a szer király egy család. Megérkeznek a pingpong. Nos gyerekek, köszönés, szevasztok. Itt vagyunk, veletek két tárcsába. Papkát kell meg lecsap a kajára. Majdnem elindul a mára, hogy így legyen az utolsó kis falat. A kifaszok tárba, semmi sem marad. A gurul a sűrhe, már mindenki tagadt. A Big Daddy más a kettő. Áó, sosem vagyok már, haver száz alatt. Olyan vagyunk, mint a kibaszott búja. Nekem mondanom, mindenki szúrja. Újra éjfél, kezdődik a buli. Kimegyük a helyet, megmozgatni. Ez elég, hogy sikerül, és újra kiderül. Ki a fasz a gyerek, csak is így kell, történet. De hisz, hogy becsaplak téged, de ne tudod, hogy milyen, mikor vissza vére. A lényeg egyedül az, hogy a szembe a vés. A kártel tökök a szem, a kárt felés. Átul a brigád, de löntök a kóré. A kártel tökök a szem, a kárt felés. A lényeg egyedül az, hogy a szembe a vés. A kártel tökök a szem, a kárt felés. Átul a brigád, de löntök a kóré. A kártel tökök a szem, a kárt felés. A kártel tökök a szem, a kárt felés. A kártel tökök a szem, a kárt felés. Stojanovića i Stanića, Radmilu Todorovića i Subotića, Mirca Vama, Tebio Dögg.